To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura potwierdza, na ciele Polki, która zginęła w Egipcie, nie stwierdzono śladów przemocy. Prezydent Andrzej Duda zapowiada referendum konsultacyjne, a nie zatwierdzające już napisaną konstytucję. Jutro poznamy nowy francuski rząd. Członkowie gabinetu są dokładnie prześwietlani, czy nie mają kont za granicą albo nie oszukiwali fiskusa. Specjalny zespół prokuratorów weryfikuje dowody w sprawie śmierci Magdaleny Rzet w Egipcie. Pewna jest, że 27-latka spadła z dużej wysokości i dlatego zmarła. Śledczy informują, że nie dostali jeszcze wyników badań toksykologicznych z Egiptu. Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, która stoi na czele zespołu, mówi, że wstępnie nie stwierdzono na ciele kobiety śladów przemocy. Na ciele ofiary brak jest śladu świadczących o użyciu wobec niej przemocy. Jednak został pobrany materiał biologiczny, który pozwoli na 100% określenie, czy do takiego zdarzenia doszło, czy też nie. Jeszcze w tym tygodniu ciało Magdaleny Rzet ma zostać sprowadzone do Polski i we Wrocławiu zostanie przeprowadzona druga sekcja zwłok. Polka zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. Wcześniej kobieta, zdaniem Egipcjan, była w złym stanie zdrowotnym. Umieszczono ją w miejscowym szpitalu w Marsa Alam. 30 kwietnia według relacji personelu placówki 27-latka wyskoczyła z okna na drugim piętrze. Polacy powinni wypowiedzieć się, jaki chcą mieć ustrój w kraju, mówi w Parczewie prezydent Andrzej Duda i tłumaczy, że nie będzie to referendum zatwierdzające już napisaną konstytucję, ale referendum konstytucyjne. W którym będą pytania o kierunki zmian, których chcą albo nie chcą Polacy. Żebyście się Państwo co do tych kierunków mogli wypowiedzieć, a dopiero wtedy eksperci, elity napiszą tą konstytucję. Ale według Waszego punktu widzenia, a nie według swojego punktu widzenia. Bo Polska nie jest Polską elit, tylko jest rzeczą pospolitą Polską. Państwem Polaków. Prezydent podkreślał, że dopiero po wypowiedzeniu się przez obywateli projekt konstytucji będzie mógł być przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe. Referendum w sprawie konstytucji miało się odbyć 11 listopada 2018 roku w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Dopiero jutro poznamy nowy francuski rząd. Skład gabinetu miał być przedstawiony dziś, ale termin przesunięto. Jak podał Pałac Elizejski, wszyscy ministrowie są starannie sprawdzani, czy są nieskazitelni. Wynika to z przedwyborczych obietnic obecnego prezydenta Emmanuela Macrona, który przyrzekł przejrzystość życia politycznego we Francji i przywrócenie mu solidnych korzeni etycznych. Stąd więcej czasu niż to było wstępnie zaplanowane zajmuje kontrola stanu majątkowego kandydatów na stanowiska ministrów. Chodzi także, by nie doszło do sytuacji, jakie miały miejsca w poprzednich gabinetach, że znaleźli się tam ludzie podejrzani o oszustwa skarbowe, posiadający konta za granicą, by uniknąć wpłacenia podatku we Francji. By nie dopuścić do podobnego skandalu, jaki wybuchł wokół osoby kandydata republikanów François Fillona, nowy prezydent zamierza w przygotowanej ustawie umieścić zapis o zakazie zatrudniania przez polityków członków ich rodzin. Z nowym premierem Edouardem Philippem prezydent Emmanuel Macron omówił w czasie roboczego śniadania także inne kryteria. Obecność w rządzie ministrów pochodzących z lewicy, z prawicy i z centrum, równą liczbę kobiet i mężczyzn oraz udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mija 74. rocznica wysadzenia przez Niemców wielkiej synagogi na Tłumackiem w Warszawie. Był to największy żydowski dom modlitwy w stolicy. Zburzenie synagogi wspominano wieczorem specjalnym koncertem muzyki współczesnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wysadzenie w powietrze 74 lata temu Wielkiej Synagogi na Tłumackiem miało być symbolem zakończenia zniszczenia stołecznego getta po powstaniu, które tam wybuchło. Na początku koncertu przypomniano także słowa odpowiedzialnego za pacyfikację getta i wysadzenie synagogi Jurgena Stropa. W końcu krzyknąłem Heil Hitler i nacisnąłem guzik. Przeraźliwy huk, niezapomniana alegoria triumfu nad żydostwem. Getto warszawskie skończyło swój żywot. Jolanta Herzog z Żydowskiego Instytutu Historycznego powiedziała, że w jego zbiorach są pamiątki po synagodze. Pozostały dwa kamienne, niewielkie fragmenty kolumn i pozostała zniszczona podłoga. Podłoga, na której wciąż obecne są ślady ognia. Pozostała także muzyka, którą można było usłyszeć w Wielkiej Synagodze, a którą wykorzystali artyści w czasie koncertu w Muzeum POLIN. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz w trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. A w sporcie oczywiście zaczynamy od piłki nożnej. Arka Gdynia przegrała u siebie z Wisłą Płock 0-1 w meczu grupy spadkowej. W Gdyni pewnie zgrzytanie zębów, bo na tym etapie rozgrywek strata punktów u siebie boli bardziej niż zwykle. No ale jak jest się nieskutecznym, to tak się sprawy kończą, mówi napastnik Arki Rafał Siemaszko. Za dużo myśli w głowie, co zrobić. Najłatwiejsze sytuacje są najtrudniejsze. No co zrobić? No, zdarzają się takie sytuacje, no i trzeba grać dalej. Rzucaliśmy tą piłkę w pole karne, obrońcy Wisły byli trochę lepsi od nas, no i gdzieś zawsze to czyścili, wybijali. W drugim spotkaniu rozgrywanym po południu Górnik Łęczna pokonał u siebie Krakowie 3-0. Chwalił swoich piłkarzy trener Franciszek Smuda. W tym składzie, jaki był okrojony, bez czterech obrońców, którzy są kontuzjowani, bez Bonina, który pauzował za kartkę, to rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie i cieszę się, że ci chłopcy potwierdzili, że można na nich liczyć i mogą się jeszcze rozwijać niektórzy. Rzeczywiście to potwierdzili. A wieczorem Zagłębie Lubin pokonało Śląsk Wrocław 2-0, natomiast Ruch Chorzów przegrał z Piastem 0-3. Jak wygląda tabela spadkowa po dzisiejszych meczach? Ruch jest w bardzo nieciekawej sytuacji, jest ostatni, ma 17 punktów, Arka i Śląsk mają po 20, Krakowie i Górnik po 21, Piast 22, a Wisła i Zagłębie śpią spokojnie, mają po 28 punktów. Jutro gra grupa mistrzowska, w której najciekawiej zapowiada się spotkanie w Warszawie, gdzie Legia zagra z Lechem. W Gdańsku Lechia zagra z liderem Jagiellonią. Po kolejnej wygranej z zespołem z Kwidzynia Vive Targi Kielce awansowały do finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Co? Nie sprawdza. To, co nie dzieje się we Włoszech, dzieje się w Kalifornii. Zwycięstwo w Kalifornii też się liczy. Rafał Majka wygrał drugi etap wyścigu dookoła Słonecznego Stanu i został liderem wyścigu. A we Włoszech, w Giro, nowym liderem został najszybszy dziś w czasówce Tom Dumoulin. Na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej jest teraz dotychczasowy lider Nairo Quintana. Najszybszy z Polaków Michał Białobłocki, dopiero 29. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie najlepszych drużyn, dziś we Francji i w Niemczech, Szwecja pokonała Słowację 4-2, Białoruś wygrała z Norwegią 4-3, Rosja przegrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-5, a Czechy ze Szwajcarią 1-3. Rosyjska tenisistka Maria Szarapowa nie dostała dzikiej karty na wielkoślemowy turniej French Open, który zaczyna się jeszcze w maju. Zawodniczka wraca do rywalizacji po 15-miesięcznej dyskwalifikacji. Już grała w tym roku, ale w Paryżu nie może zagrać nawet w kwalifikacjach. Od jakiegoś czasu o tym mówiono, dziś ogłoszono oficjalnie, że Anthony Joshua proponuje Witalijowi Kliczce rewanż. Angielski bokser zaprasza Ukraińca znowu na stadion, ale tym razem w październiku i nie na Wembley, a do Cardiff. Kibice boksu czekają teraz na decyzję Ukraińca. Jutro w całym kraju sporo chmur, ale i dużo słońca. Na termometrach w Augustowie będzie 17 stopni, w Trójmieście i Olsztynie 20, w Lublinie, Krakowie i Katowicach 21, w Warszawie 22, w Szczecinie, Wrocławiu i Poznaniu 23, w Gorzowie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Minęło 8 minut po godzinie 23. Adres, który może się przydać przez najbliższą godzinę, to powtorek@polskieradio.pl. No to niech już się zacznie. Powtorek z rozrywki. Mrok zapada, ciemna noc. Gwiazdy już na niebie świecą, na dole lampy świecą. Więc światła jest co nieco. Więc czemu to plugastwo pęta się? Nie lubię wampirów jak jasna cholera. Jak spotkam, natrzaskam po ryju. To straszna hołota, bo brzydsza od błota. A rzuca się wszystkim na szyję. Nie lubię wampirów, bo ryje to brzydkie. A zęby ma gorsze od zwierzy. Te zęby wystają, zahaczy w tramwaju. I robią się dziury w odzieży. Ajajajajaj, jak ja ich nie lubię. Czemu to łazi takie głupie gębę ma? Jakby ukradł małpie. Zęby takie, że w plecy się potrafię. Widzę ich jak psów. Nie lubię wampirów i innych straszydeł. Jak spotkam, łeb wyrwę z płucami.

Co się tak gapicie? Wiem, że jestem pierdoła. Ale chciałem się wygadać, jak pierdolę w życiu ciężko. Wiem, jak to zabrzmiało. Ale nie przekląłem. Niczego nie muszę, wstawać nie muszę, podążać nie muszę, docierać do celu. Spokój jest we mnie, zachować go muszę. Jest wielki i słodki, jak tort na weselu. Tylko spokój. Ciszy, środek pustki, raju bramy, tylko spokój. Gram niczego. Więzy, zacięły się zamki, wyrusza jak co dzień ogromna machina. I słowa, i dzwonki, i troski, i żale, i myśl negatywna, co skrzydła podcina. Tylko spokój, głębia ciszy. Tylko spokój i Anna Treter, a my przenosimy się teraz do zupełnie innego świata. Jakiś czas temu ukazała się książka Mistrzowie kabaretu Marian Hemar i Fryderyk Jaroszy. Jest to opowieść o splatających się losach dwóch legend przedwojennego warszawskiego, zwłaszcza kabaretu. Marian Hemar, poeta, autor piosenek, które podśpiewujemy do dzisiaj, oraz Fryderyk Jaroszy, artysta, poliglota, konferansjer, którego kochała cała Warszawa. Po wojnie na wiele lat zapomniani. Zanim opowiadać nam o nich będzie Anna Mieszkowska, autorka książki, proszę zamknąć na chwilę oczy i spróbować sobie wyobrazić to, o czym za chwilę zaśpiewa Zofia Terne. I proszę się uważnie wsłuchać w słowa zarejestrowane przez Radio Wolna Europa w latach 50., bo będzie to głos, no nie powiem kogo, bo on sam się przedstawi. Tu mówi Marian Hemar. Witam kochanych państwa bardzo serdecznie. Może byśmy dziś zaczęli na nutę sentymentalną. Ciekawa to rzecz, ktoś kiedyś powiedział, że nowe sentymentalne melodie nigdy nie są tak ładne jak stare. Stare są zawsze ładniejsze. Wydaje się, że piosenka musi się jak figa ucukrować, jak tytoń uleżeć. Wiosna, wiosna, wiosna, wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat i po tym nadejdzie ten dzień, kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy, z wonnej mgły w parku pod platanem. Pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzu waleją parki, będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzu waleją parki, będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Słowa Mariana Hemara wyśpiewała Zofia Terne. Nagranie z lat 50., ale tekst piosenki powstał jeszcze przed wojną. W naszym studiu jest już gość, Anna Mieszkowska, która od lat bada dzieje i losy twórców kabaretowych przedwojennych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam panią, witam państwa. I opisuje nam pani na szczęście te losy i dzisiaj spotykamy się w związku z książką Mistrzowie kabaretu, Marian Hemar i Fryderyk Jaroszy. Ta piosenka, której wysłuchaliśmy przed chwilą, cała Warszawa, cała Polska śpiewała ją tych prawie 100 lat temu? No, 88 dokładnie. To jest 29 rok, maj, qui pro quo. Marian Hemar został zamknięty w gabinecie dyrektora Jerzego Boczkowskiego i do najbliższej premiery musiał napisać koniecznie co najmniej jedną piosenkę. I nic mu nie przychodziło do głowy. I pomyślał, Boże, przecież to maj. Kwitną bzy. A wtedy, proszę państwa, kwitły bzy na krakowskim Przedmieściu. I kiedy on szedł do Teatru Polskiego na próby swoich sztuk, to mijał te bzy. Czy były białe? Nie zawsze. Były raczej wtedy fioletowe właśnie na krakowskim Przedmieściu. Ale utkwiło mu w pamięci, pewnie mu pasowało do rymu te białe bzy. To jest jedna z najpiękniejszych Hemara piosenek. Zofia Terne, pani ją wspomniała, a ja muszę tutaj przypomnieć taką zapowiedź Fryderyka Jaroszego. Otóż on powiedział o Zosi Terne tak. Brak soli psuje smak każdej potrawy, do której nie jest dodana. Przed państwem Zofia Terne, kopalnia soli. I bardzo cieszę się, że właśnie pani Zofia Terne rozpoczynała naszą rozmowę tego wieczoru. Książka, o której opowiadamy dzisiaj państwu, jest, to jak to bywa z tymi życiorysami z tamtego momentu historii, to jest przed, w trakcie i po II wojnie światowej. To może najpierw skupmy się na tym, co było przed, na tym właśnie, kiedy kwitły bzy i jak to się stało, że poeta Marian Hemar i w jakich okolicznościach spotkał konferansjera Fryderyka Jaroszego. No to niezwykła zupełnie historia, bo panowie mogli się nigdy nie spotkać, a spotkali się właśnie w Warszawie w 24 roku. Marian Hemar pochodził ze Lwowa i ten Lwów pozostał w nim do końca życia, już na emigracji także tęsknił za Lwowem, ale zaczął za nim tęsknić, jak przyjechał do Warszawy. Był studentem medycyny i filozofii, studia porzucił dla kabaretu. miał w sobie potrzebę pokazywania się, recytowania własnych wierszy. I to mu się udało we Lwowie w takich różnych produkcjach, nazwijmy to kawiarniano-klubowych. Kiedy przyjechał do Warszawy, od teatru daleka trzymali go dyrektorzy teatru Qui Pro Quo. Po prostu to byli profesjonalni wykonawcy. I później w Londynie znowu spełniło się jego marzenie. W Radiu Wolna Europa przed mikrofonem mógł czytać swoje wiersze i śpiewać swoje piosenki. No a Fryderyk Jarosz, proszę Państwa, nie Węgier, a Austriak z pochodzenia, ożeniony z Rosjanką, w 1912 roku się poznali w Davos. Ślub wzięli w Monachium. Kiedyś specjalnie pojechałam do tego kościoła, bo można go zwiedzić. Piękny kościół w centrum miasta. Miał dwoje dzieci. Poznałam córkę Marinę, która była osobowościowo no, całym ojcem. I przecież też gościliśmy tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, była pani Marina w Warszawie kilka razy. Raz przed wojną na zaproszenie ojca w 1936 roku przyjechała, ale była jesień, ojciec miał grypę, premierę. Ona też była zaziębiona, nic z tej Warszawy miłego, przyjemnego dla niej pamięci nie zostało. A potem, proszę Państwa, kiedy była wystawa w Muzeum Teatralnym poświęcona kabaretowi Fryderykowi Jaroszemu, przyjechała Marina Jaroszy. I to było moje marzenie, żeby doprowadzić do spotkania ze Stefanią Grodzieńską, autorką książki Urodził go niebieski ptak, bo od tej książki zaczęła się moja fascynacja kabaretem przedwojennym i Fryderykiem Jaroszem. I to się udało. Pani się zobaczyły, spotkały i stał się cud. Pani Marina mówiła po niemiecku, a Stefania Grodzieńska odpowiadała jej po francusku, a ja nie znam ani jednego, ani drugiego języka i doskonale wiedziałam, o czym one rozmawiają. Czyli takie porozumienie po prostu. Tak, ponad pokoleniami. Ale wracając do ich spotkania w 1924 roku, Qui Pro Quo to był najlepszy okres tego teatru. Hemar zaczął tutaj przyjeżdżać, na stałe zamieszkał w 25, pisał teksty, najpierw mu odrzucano, ale potem zaczęto coraz częściej te teksty wykorzystywać, zarówno monologi, jak i piosenki, przecież jego bardzo taką sztandarową wykonawczynią była Hanka Ordonówna. Ale wróćmy do tego spotkania Hemara z Jaroszem. 24 rok. No tak, panowie się poznali, polubili, współpracowali do 39 roku bardzo, bardzo blisko. Nie tylko w Qui Pro Quo, ale i w bandzie, i w Cyganerii, i w Ceruliku Warszawskim. Hemar pisał, Jarosz reżyserował jego teksty. Tam iskrzyło wzajemne porozumienie. Jeszcze do tego doszedł Tuwim, który był fantastycznym takim spoiwem tych osobowości energicznych, bo Hemara roznosiła energia twórcza. I dla niego pisanie samo piosenek nie wystarczało, on chciał jeszcze coś więcej. Dlatego pisał też sztuki, które miały zresztą swoje premiery w różnych teatrach w Warszawie i nie tylko. Pisał scenariusze filmowe. A Jaroszy umiał nad Hemarem zapanować, umiał mu podpowiedzieć, zasugerować, przede wszystkim wykonawczynię. Bo przecież następną właśnie wykonawczynią Hemarowych piosenek to była również właśnie Zosia Terne, partnerka w życiu już po Hance Ordonównie i po Stefci Kurskiej. Muszę powiedzieć pani i państwu taką tajemnicę. W historii teatru polskiego, w historii teatru chyba światowego też, nie znam takiego innego przypadku jak Fryderyk Jaroszy. Mężczyzny, który był reżyserem i dyrektorem teatru, któremu udało się na scenie w jednym widowisku postawić trzy wykonawczynie, partnerki swojego życia. Byłą, obecną i przyszłą. I panie występowały bez parasolek. No rzeczywiście, to jest talent konferansjerski, ale czytając pani książkę, można, to jest takie studium artystów kabaretowych, twórczości kabaretowej, piosenki, kiedy czyta się cytaty z Mariana Hemara, który opowiada o tym, jak piosenka kabaretowa powinna być skonstruowana, albo chociażby o tym, jak powinna być konferansjerka kabaretowa prowadzona. I za chwilę posłuchamy takiego nagrania archiwalnego, to będzie rozmowa wyemitowana w roku 1960 w Radiu Wolna Europa. prowadząca zapytała Fryderyka Jaroszego, na czym polegał jego fenomen. Fenomen konferansjera, którego pokochała cała Warszawa. A potem będzie specjalna piosenka i tam też Fryderyk Jaroszy śpiewać będzie. Na magii, proszę pani, tylko na magii, bo nawet najlepszy pomysł, czy dowcip nie zrobi wrażenia, jeśli nie jest podany w odpowiednich słowach. Dopiero wtedy nabiera siły magicznej. Magia mojej konferencjerki polegała na śmiesznie nieprawidłowej polszczyźnie i na akcencie. Zresztą mnie samego bawiło, kiedy słyszałem swoje proszę państwa, a mój rodzaj konferencjerki powstał, kiedy zrozumiałem słowa Ludwika Berne, że humor nie jest darem umysłu, lecz darem serca. Jeżeli piszą, że zawojowałem serca miliona Polaków, i jeżeli tak było istotnie, to dlatego, że kochanym warszawiakom wciąż dźwięczy jeszcze w uszach mój ton Polaka humorys causa. Dowcip wyłowiony niby niezrozumienia polskich powiedzonek, a naprawdę z bogactwa języka Antka z Nadwisły, sentymentu, jaki kryje się w melodii szorstkiego języka warszawskiego, z komizmu dialektu z Bielańskiej. A ja nic, tylko ty, a ja nic, tylko z tobą wciąż. A czy się wesuje, a czy się smutni, czemu idziesz już? A kiedy wróci? I już nic. Tylko ty. I już nic. Tylko z tobą wciąż dla ciebie śmiech, dla ciebie lzy. I już nic. Tylko ty. Jaka miłość, a? Tak. Jaka śliczna. Tak oddana. Tak liryczna. To wzrusza, prawda? Tak. Lecz bądźmy ściśli. Dlaczego o nim nikt nie pomyśli? Bo ona przy nim bez chwili przerwi. A jego życie, a jego nerwy, ona za nim nie widzi świata. Dzień, tydzień, miesiąc, rok, lata! Bo ona nic, tylko on. A on niecierpliwości. A czyś wesuje? Tak. A czy się smuci? Nie. A dokąd idziesz? Na posiedzenie. A kiedy wrócisz? Po posiedzeniu. A nic, tylko on. A on nic, tylko ludzie ratujcie mnie. Chodź do Adri. Nie mam pieniędzy. Chodź do kina. Nie mam ochoty. Nie pal tyle. Och. Nie pij wina. Bo ona nic, tylko on. A on nic. Tylko może do Legii cudzoziemcy. Kochasz mnie? Jak chorobę. A mnie nie pytasz. Bo mam chrypkę. A co piszesz? Testament. A co czytasz? Poradnik dla morderców. Ona nie. Tylko on. A on nic. Tylko S.O.S. Bo to jest bójcie. Bo to jest ludzie. Bo to jest płoczki. Wysoki sądzie. Proszę mnie uniewinić. Ja tylko nie mogłem on. Inaczej, ona to nie było życie, tylko to było piekło na ziemi. Przez cały dzień, ze wszystkich stron. A on nic, nareszcie on! Fryderyk Jaroszy i Lena Żelichowska śpiewali, a słowa tej piosenki również napisał Marian Hemar. I to jest wyjątkowe nagranie, bo przedwojenna piosenka i przedwojenne nagranie. Tak, a ta audycja, z której pochodziły te wcześniejsze słowa Fryderyka Jaroszego, muszę państwu powiedzieć, bo to był cud, że to ocalało. Ja w 1995 roku rozmawiałam z Janem Nowakiem Jeziorańskim i on mi powiedział, że była taka audycja nagrywana, ale nie została wyemitowana ze względów technicznych na antenie Radia Wolna Europa i on nie wie, co się z tym mogło stać. I ja, będąc w Londynie, odwiedziłam dom Leopolda Kilanowskiego. To było mieszkanie, w którym był bardzo duży pokój, a w tym pokoju bardzo duże regały, a na tych regałach od podłogi do sufitu kasety magnetofonowe z nagraniami Radia Wolna Europa, różnych audycji literacko-muzycznych. Bo Leopold Kilanowski był kierownikiem studia londyńskiego. I proszę sobie wyobrazić, na cztery ściany od podłogi do sufitu. Ja stoję przy jednym z regałów i tak no, na chybił trafił, wyciągam jedną kasetę. I to była ta audycja. W książce, o której rozmawiamy, mistrzowie kabaretu Marian Hemar i Fryderyk Jaroszy, jest mnóstwo dokumentów, świetnie przedrukowanych, bardzo czytelnych, które odkrywają nam też tę część po II wojnie światowej i w trakcie II wojny światowej. Jak losy obu panów rozeszły się. To, co było splecione bardzo mocno ze sobą, chociażby tym warszawskim środowiskiem kabaretowym, nagle okazało się, że i jeden, i drugi podjęli zupełnie inną drogę. Ja specjalnie daję w tej książce ich wzajemne listy z 1945 roku, które pokazują tło tej całej historii. Rozdzieliła ich wojna i rozdzieliły ich doświadczenia wojenne. Hemar miał zupełnie odmienne od Fryderyka Jaroszego, proszę państwa. Austriak w okupacyjnej Warszawie, ukrywający się w warszawskim getcie. Ranny w powstaniu warszawskim, dumą noszący winkiel z literą P w obozie koncentracyjnym Buchenwald. W 1945 roku po wyzwoleniu jeździ od obozu do obozu i wyszukuje polskich artystów. Jednym z nich znalazł Helenę Grosównę i Eugenię Mangierównę i zakłada z nimi teatrzyk Cyrulik Warszawski, powojenny. Z gazety wojskowej dowiaduje się o tym Zofia Ternet i odnajduje ten zespół i z tym zespołem przyjeżdżają razem do Londynu jesienią 1946 roku. A propos wspominanych listów, które wymieniali ze sobą Hemar z Jaroszem w tym 1945 roku, pada tam sformułowanie propozycja współpracy. Dlaczego ta współpraca nie mogła dalej funkcjonować? Dlatego, że w Jaroszem, mimo doświadczeń bardzo okrutnych i bardzo brutalnych, była potrzeba, żeby nawiązać jeszcze do tej tradycji kabaretu przedwojennego. A Hemar, ponieważ w Londynie znalazł się w 1942 roku i wiedział, że polski teatr na emigracji to już nie będzie qui pro quo, ani banda, ani Cyrulik Warszawski. To będzie bardzo skromna estradka, na której może stać najwyżej trzech, czterech wykonawców. I to już nie będą wielkie inscenizacje i schody Morskiego Oka. I to już nie będzie orkiestra Henryka Warsa, ani Jerzego Petersburskiego. To będzie jeden pianista, Jerzy Kropiwnicki albo Tomasz Gliński. Jarosz jeszcze tego nie wiedział. Żył złudzeniami, marzeniami. A potem się okazało, że tej publiczności emigracyjnej też jest mniej niż na początku w 1946 roku, bo ludzie się rozjechali po świecie, do Ameryki, do Kanady, do Australii. I było więcej gwiazd na scenie niż na emigracyjnym niebie. Niestety. Dokumentacyjnie książka jest imponująca, ale tutaj trzeba zadać pytanie, co się w książce nie zmieściło? Ojej, mnóstwo rzeczy. Ja płakałam, cięłam i płakałam, a pani Maryna Wiśniewska, która robiła opracowanie graficzne, była strasznie okrutna. Mówiła, nie, to nie do tej książki, to do innej, Boże drogi. Czy my jeszcze zrobimy inną książkę? No nie ma innego wyjścia, jeżeli jest jeszcze tyle materiałów. A na tej swojej drodze dokumentacji, kiedy trafiła pani na wspominany w książce dziennik Fryderyka Jaroszego z 1960 roku? On wtedy został ostatni z rodzeństwa, bardzo licznego rodzeństwa na świecie. Wszyscy już odeszli. Pojechał spotkać się z żoną, którą się nigdy nie rozszedł. Chciał oddać jej część odszkodowania od Niemców, który dostał bardzo skromną rentę. Pobierał ją tylko przez 3 miesiące. A żona była bez środków do życia, wyjechała razem z nim w czasie rewolucji rosyjskiej. I to był taki jego piękny gest, bo on się nigdy z nią nie rozszedł, miał bardzo wiele różnych miłości i miłostek, a czuł winę i współodpowiedzialność za jej skromne, biedne, emigracyjne życie. Natalia von Wrotnowski. Jaka jest to najpiękniejsza pamiątka, jaką pani znalazła po Fryderyku Jaroszym? Ojej, właśnie zwiąże się z Natalią. To jest jej laska, drewniana laska z 1912 roku z piękną gałką białą z kości słoniowej. W Po co młodej dziewczynie była laska? Otóż laska służyła do tego, żeby się podeprzeć, wsiadając do dorożki. A po Marianie Chemarze? Oj, po Marianie Chemarze, no na pewno zostały nagrania. Na pewno. Te piosenki, których się nie da zapomnieć, które mają po 80, a niektóre 90 lat. Wspomnij mnie i Pensylwania. To każdy z Państwa na pewno pamięta w pięknych wykonaniach Sławy Przybylskiej, którą Chemar zresztą komplementował na antenie Radia Wolna Europa. Piosenki napisał w 29 roku dla swojej jeszcze nie żony Marii Modzelewskiej. Ona je nagrała przed wojną. Ale Sława Przybylska bardziej się Chemarowi podobała w tych swoich interpretacjach. W Pani opowieści w książce pojawia się pewien wyjątkowy liść. Liść, tak, kiedy on przekraczał granicę w 1939 roku i pochylił się wieczorem i podjął z ziemi liść, z którym chciał być pochowany, kiedy opuszczał Polskę. Ten liść towarzyszył mu przez wiele, wiele lat, był oprawiony za szkłem, ale tak się dziwnie złożyło, że nie został tym liściem pochowany. I ja się o tym dowiedziałam przypadkiem i było mi bardzo smutno. Żona Kaja włożyła mu ten liść do trumny, ale ktoś stojący obok wykorzystał chwilowe zamieszanie i wyjął. Przechował przez wiele lat. I on jest, ale nie z Marianem Chemarem. Opowieść w Pani książce to opowieść o miastach tamtych czasów, o artystach w tamtych miastach, o Warszawie, o Londynie, o Lwowie. I chciałabym, żebyśmy zakończyły naszą rozmowę piosenką ze spektaklu z Teatru Ateneum, wyreżyserowanego przez Wojciecha Młynarskiego w aranżacji Janusza Stokłosy. Śpiewać będzie Marian Opania. I to jest o tej tęsknocie za Lwowem, o której pani opowiadała, o tej tęsknocie Mariana Chemara. Anna Mieszkowska, autorka książki Mistrzowie Kabaretu Marian Chemar i Fryderyk Jaroszy, była naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto beztroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie, wszędzie z dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast. Niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Zielonych drzew płynie ten śpiew. Jeśli młodym być, to we Lwowie, wszędzie z dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast. Wszędzie dobrze i źle po połowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Lecz jak młodym być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu ka. Lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast. Wszędzie znajdą się piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa. Tyle jest miast, piosenka ze spektaklu Hemar w reżyserii Wojciecha Młynarskiego. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki, o której opowiadała jej autorka Anna Mieszkowska. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas taką przesyłkę, to proszę zgłosić swoją chęć, wysyłając do nas wiadomość. W treści może być cokolwiek, nawet samo hasło chęć. Adres powtorek@polskieradio.pl. My w odpowiedzi zwrotnej poprosimy o namiary potrzebne do wysyłki i ile mamy książek, tyle oddamy. Jest jeszcze jeden fragment, który chciałabym z tej książki Mistrzowie Kabaretu przeczytać. Nim w gwiazdach nowy świt się zapali, nim z drzewa spadnie ostatni liść, mówi się trudno, idzie się dalej i jakoś zawsze jest dokąd iść. I to jest myśl, z którą chcielibyśmy Państwa dzisiaj zostawić, bo to warto zapamiętać na długo. A teraz słuchowisko Marii Czubaszek, którego premiera miała miejsce 27 lutego 1976 roku w 101 odcinku ilustrowanego magazynu Autorów. Udział biorą Barbara Wrzesińska i Jerzy Dobrowolski, a piosenkę również autorstwa Mariana Hemara zaśpiewa Katarzyna Graniec. Dziękujemy i życzymy spokojnej nocy. Antylopa. Kochanie! Tak? Co ty byś powiedział, gdybym cię pewnego pięknego dnia opuściła? Nie wierzę, żeby w marcu był piękny dzień. Ojej, ale nie chodzi o dzień, tylko o mnie. No to co innego, ty kochanie zawsze jesteś piękna. Mieszkanie na 3 litery. No M3, ale posłuchaj. 3 to nie litera, tylko cyfra. Czekaj. Dom, mam, dom. Ty i dom. Nawet domku nie będziemy mieć. Ale posłuchaj, no. Wracasz pewnego dnia do domu i nie zastajesz mnie. To się bardzo często zdarza, kochanie. Rzeka na N. Nil, ale ty nie zrozumiałeś. Nil jest za krótki, czekaj. Narew. Ojej, przecież Nil jest znacznie dłuższy od Narwi, pamiętam ze szkoły. Chodzi o ilość liter. To od Narwi dłuższa jest Amazonka i ma więcej liter i kilometrów. Ale mało dosyć jest na N. W ogóle nie jest na N. No właśnie. No więc Nil. Słuchaj, przychodzisz do domu i nie zastajesz mnie, na stole znajdujesz list. Nie rozśmieszaj mnie, przychodzę do domu i znajduję list. No. To jest taki bałagan, że niczego nie można znaleźć. List. Wczoraj pół godziny szukałem butów. Na stole? Wszędzie. Znalazłem wreszcie, wiesz gdzie? W domu obuwia. Za 270 zł. Wziąłem od razu 2 i koniec. Jednakowe. Nie. Cicho. Jeden lewy, a drugi prawy. Znany film na 5 liter. Znany film... Funio. Jaki funio? Zup czeski. Przecież go znasz. No więc słuchaj, wracasz do domu i nie zastajesz mnie. Jak to funio? A na stole spostrzegasz list. Ode mnie. Do kogo? No do ciebie, no. Czytasz go? Czytasz go, tak. Tak bazrzesz, kochanie, że nie przypuszczam, żebym cokolwiek odczytał. Szlachetny kamień. List jest pisany na maszynie. To znaczy, że odebrałaś wreszcie maszynę z tego punktu? Dobrze, bo dzisiaj muszę napisać felieton. To możesz sam kamień. Odebrać sobie maszynę. Miała być na pierwszego w końcu. To ty głównie na niej piszesz, a nie ja. Zaraz, rozumiałem, że napisałaś na niej list. No jeszcze nie napisałam, ale napiszę. No i dobrze, jeśli dzięki temu odbierzesz wreszcie maszynę, to byłoby cudownie. Szlachetny kamień na R. Rubin. Ale załóżmy, że odbierzesz dzisiaj maszynę i napiszę ten list. Dzisiaj nie mogę. Może jutro odbiorę. Rubin. Nieważne, ale odbierzesz wreszcie i napiszę ten list. Rubin? Wracasz do domu i czytasz go, ten list. Rubin. Wybacz, odchodzę. Nie staraj się mnie szukać, nie wrócę, tak będzie lepiej dla nas obojga, Barbara. Rubin. Podpis powinien być ręczny, a Rubin nie pasuje. To Agat. No i co ty byś, kochanie, powiedział? Na Agat. No. Też nie pasuje Agat, niestety. No natur, gdybyś zastał taki list, że odeszła mu. Z kim? No nieważne, no ale odeszłam od ciebie po 15 latach małżeństwa. No co ty byś powiedział, no? Gdybyś mnie porzuciła, zostałbym sam. No więc do kogo miałbym mówić? Jak to? No zastanów się, wracam do domu, ciebie nie ma, jest tylko list, tak? No. W domu żywego ducha. Tak. No więc do kogo mam mówić? Czyli nic byś nie powiedział? Do kogo? Boże, gdybym po 15 latach odeszła od ciebie, to straszne. A gdybym zaczął rozmawiać do siebie, to śmieszne, nie uważasz? Agat Boże. Nie jest na R. To renifer. Kochanie, renifer to nie kamień. Ale ma dwa R. Wiesz, to jest po prostu przerażające. Kamień. Jesteśmy od 15 lat razem, kochamy się, jest nam dobrze i nagle cię rzucam jak niedopałek papierosa, a ty... Obiecałaś nie palić, wiesz, że to ci szkodzi. Nie szkodzi. Doktor Wałaszewski twierdzi, że szkodzi. Ale nie szkodzi, że szkodzi. Rzucam cię, a ty... Ty nic nie mówisz, wiesz? To straszne. Tak, to straszne. Chciałabyś, żeby twój mąż mówił do siebie, tak? Kochanie, renifer. Nie no, renifer nie może być. Nie dość, że nie jest szlachetnym kamieniem, to ma o jedną literę za dużo. Ma być 6 liter. Szafir. Szafir. R ma być na początku. Napisz na wspak. Muszę ci powiedzieć, Szafir. Że zaskoczyłeś mnie. Rifasz. Ja nie liczyłam oczywiście na to, żebyś Rifasz. Wyskoczył przez okno, chociaż... Skoro mieszkamy na parterze, to rzeczywiście było bez sensu. Szafir na Nawet wspak. Nawet gdybyśmy mieszkali na 30 piętrze, to ty byś też nie wyskoczył. No tym bardziej, kochanie, zastanów się, skacząc z 30 piętra nie ma się nawet cienia szansy. Szafir nie pasuje. To straszne. Nie przesadzaj, w końcu krzyżówka to tylko zabawa. Ale to, co mówisz, nie jest zabawne, to jest okropne. To znaczy, że jestem ci zupełnie obojętna. Skoro nic byś nie odpowiedział, gdybym odeszła? Powiedziałbym coś, gdybym miał do kogo powiedzieć, ale... Kochanie, jeśli zostanę sam, to nie mogę mówić do siebie. Nie no, wiesz, nie mam zamiaru się ośmieszać przed tobą. Mnie by już nie było, zrozum, no. Rzuciłabym cię. Gdyby co? No gdybym wiedziała, że nic nie powiesz, kiedy cię rzucę. Odeszłabym już dawno, 15 lat temu. Gdybyś rzuciła mnie, kochanie, 15 lat temu, to byśmy się nie pobrali. A pobraliśmy się w parę dni po poznaniu się. Czyli praktycznie, 15 lat temu nie mogłaś mnie rzucić. Nie rzuca się obcych mężczyzn. W 15 latach też jesteśmy sobie obcy. No, czyli też nie możesz mnie rzucić. Powtarzam, nie rzuca się obcych mężczyzn. To raz. A diament pasowałby, ale w takim razie rzeka na N to nie naryw, tylko... Nil ma za mało litr. Noteć! Noteć! No jasne, jesteś bezkonkurencyjna. No bez ciebie nie rozwiązałbym żadnej krzyżówki. Noteć jest ale noteć. Żyć beze mnie mógłbyś, żyć! Jak się chce, to wszystko można. A co to za życie bez krzyżówek? Wiesz, że to jest moje jedyne hobby. Czyli krzyżówki noteć. Dla ciebie są ważniejsze ode mnie, tak? Nie. Tak? Nie, opowiadasz głupstwa. Wiesz, że jesteś mi potrzebna. Wiesz doskonale. Naprawdę, kochanie, bez ciebie nie rozwiązałbym ani jednej krzyżówki. Czasem tak się nawet zastanawiam. Skąd ty to wszystko wiesz? Bo nie powiesz mi, że z inteligencji. Powiem ci jedno. Jeżeli nic nie powiesz, kiedy cię rzucę... Bo do kogo? Bo do kogo miałbym coś powiedzieć? Zastanów się. Oprócz ciebie w moim życiu nikogo nie ma. No więc jeśli mnie opuścisz, zostanę sam. Sam jak palec. I nie będę miał do kogo słowa powiedzieć. To miej kogoś. Miej. Aha. A wiesz, że... To jest jakiś pomysł. Bo nigdy dotychczas nie przyszło mi to do głowy. No, no tak, ty byś kiedy coś wymyślił. Wszystko ja muszę wymyślać. Aha. Wszystko. I dlatego mam już tego dosyć. Słyszysz? Oczywiście. Przecież nie jestem głuchy. Miej kogoś, a... Dobrze, czekaj. Ale jesteś bez serca po tylu latach. No, po tylu, po 15. Jeśli chodzi o nasze małżeństwo. Nasze oczywiście. Małżeństwo nie ma już żadnego znaczenia. Żadnego. No. Nic byś nie powiedział, gdybym cię nagle rzuciła. Wiesz? No, nie mów tak, kochanie. Jeśli znajdę sobie kogoś, to jak to słusznie wykombinowałaś, to wtedy oczywiście nie będę sam. Powiem coś, no na pewno coś ale powiem. Ale co? Co? Tylko nie kręć. Co byś powiedział, gdybyś wrócił do domu, nie zastał mnie i dowiedziałbyś się z listu, że odeszłam na zawsze, no? To co byś powiedział, no co? A wtedy, no powiedziałbym, że nie wyobrażam sobie życia bez ciebie, że to straszne, że muszę cię odnaleźć. Naprawdę? Oczywiście. A co ty myślałaś? No... Myślałam, że nic byś nie powiedział. Głuptasie. Przecież wiesz, że nie potrafiłbym bez ciebie żyć. A tym bardziej rozwiązywać krzyżówek. Kobieta na 3 litery.